To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lutego, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po karambolu w pobliżu autostrady A4 na Dolnym Śląsku w szpitalu jest 5 osób. Ponad 580 tysięcy elektronicznych zwolnień lekarskich wpłynęło do tej pory do ZUS-u. Fizycy nakreślili szczegółowe plany budowy dużego komputera kwantowego. Po porannym karambolu w pobliżu autostrady A4 na Dolnym Śląsku do szpitala trafiło 5 osób. Do zdarzenia doszło przed 8 rano. Droga jest obecnie całkowicie zablokowana, powiedział starszy kapitan Daniel Mucha, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W karambolu uczestniczyły 24 pojazdy. Osoby poszkodowane zostały zabrane przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. 5 osobom udzielono pomocy na miejscu i odmówiły one przewozu do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Bolesławice. Jest to łącznik do autostrady A4, dlatego też ta droga przez najbliższe 2 godziny jest jeszcze zablokowana. W zeszłym tygodniu doszło do 2 karamboli na autostradzie A1. Brało w nich udział 76 aut. Jedna osoba zmarła w szpitalu. Ponad 583 tysiące elektronicznych zwolnień lekarskich wpłynęło do tej pory do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz przypomina, że e-zwolnienia lekarze mogą wystawiać od 1 stycznia zeszłego roku. Jeszcze do końca tego roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, lekarze mają prawo wystawiać zarówno zwolnienia papierowe, jak i dokumenty elektroniczne, czyli tak zwane ESLA, bo L4 już nie ma dawno, co przypomnę, tylko jest ZLA dokument, więc elektroniczne zwolnienia i forma ich papierowa przez cały ten rok od nowego roku, zgodnie z obowiązującym prawem, mają być tylko zwolnienia w formie elektronicznej. Wojciech Andrusiewicz poinformował, że najwięcej zwolnień elektronicznych wpłynęło dotychczas we Wrocławiu oraz w Gdańsku. Dodał, że wystawianie elektronicznych zwolnień trwa krócej niż wypisywanie zwolnień papierowych. Wystarczy, że lekarz wpisze numer PESEL pacjenta, a pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Migranci wciąż próbują przedostać się przez granicę grecko-macedońską, aby dotrzeć do centralnej i północnej Europy. Codziennie grecka policja zatrzymuje tam od 10 do 15 osób albo przyjmuje z powrotem te osoby, które zostały aresztowane przez macedońskie służby. Migranci nie ustają w próbach przekroczenia granicy na leśnych odcinkach, gdzie brakuje ogrodzenia. W Idomeni policja ustawiła dla nich prowizoryczne, ocieplane baraki, aby zatrzymani mogli schronić się w nich przed zimnem, zanim zostaną odesłani do ośrodków dla migrantów. To w tamtej okolicy koczowali przez długi okres uchodźcy, po tym jak został zamknięty tzw. szlak bałkański. Migranci próbują też pokonać lądową, północną granicę grecko-turecką lub przedostać się bezpośrednio z Turcji do Bułgarii. Z tego powodu kraj ten postanowił wprowadzić wysokie kary dla przemytników i wszystkich, którzy pomagają nielegalnym imigrantom. W tamtejszych ośrodkach dla migrantów przebywało do niedawna około 6 tysięcy osób. Podobnie jednak jak w Grecji, część z nich zniknęła i nie wiadomo gdzie jest. Bułgarskie media twierdzą, że liczba tych ludzi przekracza 1600 i prawdopodobnie przedostali się oni do Serbii. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Fizycy nakreślili szczegółowe plany budowy dużego komputera kwantowego. Taka maszyna miałaby znacznie większą moc obliczeniową niż dzisiejsze superkomputery. Obietnica technologiczna jest kusząca. Kwantowy komputer byłby tak potężny, że mógłby rozwiązać nierozwiązywalne dziś problemy. Tradycyjny komputer posługuje się jednostką informacyjną, która jest albo zerem, albo jedynką. W kwantowym informacja może być jednocześnie zerem i jedynką, co oznacza, że można wykonywać wiele obliczeń jednocześnie. Naukowcom z brytyjskiego Uniwersytetu Sussex potrzebne są jony, czyli naładowane elektrycznie atomy, lasery i ponad 2 miliony dolarów. Badacze chcą budować prototyp. Komercyjna maszyna byłaby ich zdaniem znacznie droższa. Szczegóły publikuje pismo Science Advances. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na dziś w prawie całym kraju temperatury powyżej zera, tylko w Suwałkach minus 1. Wszędzie chmury i możliwe opady, na zachodzie deszcz, na wschodzie śnieg. Przejaśnienia także możliwe wszędzie. Mgły w Małopolsce, na Śląsku i w Świętokrzyskiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbyszek dziwi się rzeczywistości. Któż z nas się nie dziwi? Na przykład gdy widzi rozkalibrowanie różnych rzeczy. Szczególnie w kwizynie. Najczęściej przy Sztumskiej. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Zdziwienia.

Męczę go przy cudzie hand. And my heart let me frost it in again. Wasn't built to beat that way. Suddenly I understand. There on the sand, to świetna piosenka, Magnificent She Says, to Elbow. Dzisiaj jest premiera siódmej płyty studyjnej tej grupy, Little Fictions. Jest też nowy singiel, ale na razie polecamy ten, Magnificent, w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. 12:30 po 10:00 pora na płytę tygodnia, LP. Wspieramy Other People, piosenkę, która jest na naszej liście, a jeśli mają Państwo ochotę posłuchać całości, proszę pisać 71335 już teraz. Just Ta tygodnia Lost on You LP. Dzisiaj płyty Laury dla pani Kaśki do Krakowa i dla pana Ryszarda do Poznania. 17 minut po godzinie 10. Kartka z kalendarza. Dokładnie 3 lutego 1986 roku zespół Dire Straits pojawił się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy najlepiej sprzedawanych płyt i pozostał tam aż 10 tygodni, zostając jedną z 7 najlepiej sprzedawanych brytyjskich płyt w historii. 10 tygodni spędził także na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu, a uwaga, 24 tygodnie na pierwszym miejscu w Australii. Tak to było, 1986 rok. A zaczynało się nieśmiało piosenką So Far Away. To był pierwszy numer jeden zespołu na naszej liście. So far, I just can't see. maja 1985 roku ta piosenka pojawiła się na liście i zaraz potem była pierwszym numerem jeden dla grupy Dire Straits. Z tej samej płyty jeszcze Money for Nothing, najwyższa pozycja druga, Brothers in Arms oczywiście pierwsza i Your Latest Trick też pierwsza. Jeszcze potem Colin Elvis z następnej płyty numer jeden, a zakończyła się historia zespołu Dire Straits na naszej liście pierwszym ich singlem Sultans of Swing. Najwyższa pozycja trzecia. To tak to można sobie pogrzebać, poszperać w archiwum alp3.pl. 22 minuty po 10, 23 nawet, głosujemy na listę dzisiaj 1827 z naszej strony internetowej polskieradio.pl / trójka. To jeszcze dwie nowości. Najpierw Michael Kiwanuka. Want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Little Heart, jeszcze jeden singiel z tej fantastycznej płyty Michael Kiwanuka w zestawie do głosowania na listę polecam. A czy zwrócili Państwo uwagę na dziewczynę o imieniu Kalina? Twój ojciec był tylko człowiekiem. Kalina zaśpiewała piosenkę Nawet Jeśli. Jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Dokładnie 10.30. Dziś zamiast taśmociągu Asia, w piosenkach, które znalazły się na liście, ta pojawiła się w zestawie 31 lipca 1982 roku. Spędziła na liście tylko 6 tygodni, ale mam nadzieję, że to miłe wspomnienie.

To nieco spokojniejszy tydzień w kinie. Dziś tylko 6 premier, a wśród nich wyraźnie zaznacza się kino gatunkowe. Bo na przykład Rings to amerykański horror, którego sam tytuł może wywoływać pewne skojarzenia z filmami znanymi już z dużego ekranu. I słusznie, bo to też kolejny rozdział znanej serii filmów grozy. Emocje może nowe, schemat stary. Kluczowym rekwizytem tej produkcji jest oczywiście kaseta wideo, po której obejrzeniu niewiele zostaje już życia. To na bohaterkę wyrasta młoda dziewczyna, która sięga po wspomnianą kasetę w zastępstwie swojego chłopaka. Lepiej może nie oglądać przed planowaną podróżą samolotem. A co by było, gdybyśmy nagle obudzili się w metrze, nie znając swojej tożsamości, ani nie wiedząc, co tam właściwie robimy? Jedyne informacje na ten temat może przynieść zawartość plecaka. By się o tym przekonać, można wybrać się do kina na holenderski thriller, science fiction, Boy 7. Niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji będzie zresztą w nim sporo. W opresyjną rzeczywistość, ale już całkiem realną, wprowadzi nas francuski dramat Skazana. Jego główna bohaterka, podobnie zresztą jak dziewczyna z Rings, również próbuje ratować ukochanego, płacąc za to wysoką cenę. W tym wypadku przyznaje się do zbrodni, której nie popełniła, i pozwala za nią skazać. A w tej nietypowej dla siebie roli Sophie Marceau. Niemiecki dramat Fukushima, moja miłość, wraca do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi, tsunami i awarii elektrowni jądrowej. Jednak nie robi tego w aspekcie już historycznym, tylko całkiem ludzkim, bo dotyczy kwestii odbudowywania swojego życia na nowo po dramacie, jaki rozegrał się w Fukushimie. A spojrzeć na to można z dystansu, nieoczekiwanie też ze sporą dawką humoru, oczami młodej Niemki, która przyjeżdża do Japonii, by pomóc ofiarom katastrofy, bo to ona jest główną bohaterką filmu. Ostatnie dwie dzisiejsze premiery to już biografie. Każdemu pewnie zdarzyło się odwiedzić restaurację McDonald's, ale nie każdy na pewno wie, jak zrodził się ten swego czasu nowatorski pomysł na zrealizowanie zamówienia z menu w pół minuty. O tym, jak powstała światowa sieć kanapkowa, możemy właśnie dowiedzieć się z amerykańskiego filmu Mac Imperium. Kolejna popisowa rola Michaela Keatona. Może nie wszystkich interesują losy braci McDonaldów, ale pewnie dla wszystkich fascynująca będzie postać Jacqueline Kennedy, później Onassis. Od dziś w naszych kinach dramat biograficzny Jackie, skupiający się na życiu najsłynniejszej amerykańskiej pierwszej damy po zabójstwie jej męża, prezydenta Johna Kennedy'ego. To też kolejny tegoroczny kandydat do Oscarów. 3 nominacje, choć mówi się, że największe szanse na złotą statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej ma grająca tytułową postać Natalie Portman. Jackie od dziś w naszych kinach. O nowościach filmowych mówił Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. Za 11 minut 11. So it's hard to Znaczy ja nie tłumaczyłem tego tytułu jako Siedmiu Wonderów. Fleetwood Mac, a pan Andrzej napisał, że właśnie niedługo okazuje się wersja deluxe Tango in the Night. No to się bardzo cieszymy. A z kolei pan Kamil napisał, że gdzieś wyczytał, że trasa koncertowa zespołu Genesis z Philem Collinsem, Tonym Banksem i Mike'iem Rutherfordem, niestety prawdopodobnie bez Petera. Czy to możliwe? Ja bym bardzo chciał, ale tak coś mi się wydaje, że to jakaś plotka. Za 8 minut 11. Crying, my mother, and I remember when I swore.